lem muru fa bari na lol nak limi fecc ngariñu lem dal kenn xamu ko yalla rek moko xam hawfun ibn malik da sabar nan nañ ko andi ndoxu taw wa anzalna min as-samai ma'an mubarakan munin nañ ko indi diw oli mun sajjaratin mubarakatin munin nañ ko indi len len fi sifaa'un linnas ni jox ko ñepp yoy mu jaxase ko ci wër naan ko daal di wër ci la ma tay lolu wër na ci la ndoxum taw di oli len ndoxum taw di oli lem elio lu jeex ni ngi épégé bi mooy seytan wa diine wa seytan mooy du seytan yan walli mooy seytan moog lem rek tàng fa tànk yu metti yan wàllu kaas ëli kaas dang fees lem waa ndox mi nag ma la neex mbay lem inna la ayatan nahuu fi man bi zalika la nak lolu la xawmi ni al awnu bi tafakkaruna yalla ne ne ko xalaat lay waxal yalla wu bi yalla khalaqakum bin nalin suma tab dam yen dinde be sen dinde jeex wa tawaffakum mu ray len wa min kum tukena fi yen gulit bi yen doomu adamay yep man ko xamne yuro do dana dundu bañu dello ko ila arsel humuri ci kees li dundu moy magat ah joge na ci muraq dem ci sabab dem ci kubul dem ci sheikh ko ah ñeneen ñi ci def nek lañu def ñetti martaba waya arab yi ñom yalla mom ñenti maratib la def ah troisième as dafa am dem ci tek كثيرين أس إلى أرسل الهمر لكي لا يعلم أن جر بما قمت سيئن درى بعد علم جل ما بم أنا يقم خن فكرمة نت أبنا إكرمة إبن أبو جهل بوجي سيئن إكرمة لك ينفم ويدوم أبو جهل جبار جل خم خم نين جان قطت القرآن بكل تي نات بكل تي لكي لا يعلم من بعدهم سيئن nena koku bëssu kay li kay la yalla ma baade yin seen nena koku mom tayu la moy li kay la yalla ma bu mu xamati fi am lu gëna koor baade yin yi gannaaw lu mu xam lolu ikramatu wax inna allaha yusbiru yalla alimun khamna qadirun ajdagal la gamma wallahu yalla fadala gënalna lay jina ci lañu tekkaloni ak ko nit wër fekk taxul nga gën ko gënal bari wër fekk du ngëneel masi ala ndax yalla ko def wallahu bir yalla fadala musaddadat bi gënalna balukum lenn ci gënalena balukum lenn ci allah badin ci lenn ci rizqi ci bari wër fekk ci sutin wër fekk ci فمنكم قنين وفقير ومالك ومملوك يالا نينا ماكو ديف نينا ورسل لي يالا مرا جوخ بو ديمون تي كولاي نيانال نكو نيانال ما بوما سي جوت لوكو مانا ويخال ورسل وو داما سي جوت يالا كوي ديف يالا كو ديف يالا كو ديف فما الذين deet ñi nga xamni fuddino gëna leef na leen mu delu ci fadala ja muy kilife muy sanga ya sama la fi ne deet di nang ñi nga xamni fuddino gëna leef na leen duñu nang dira di ri seen delo seen wërsat ak jox ko jaam ñi momam bañu tollole duñu ko nang yalla ngi lay misal digam ak jaam ñi neena dana ñom ñodul nangul lool na ngeen may tekkale ño xane xamuñu dara ngeen ni ma ñoma yam te yeen li du ngeen ko nangul ma jox la wërse bu bari nga am sa jaam nga fa sa wërse bu seddel ko ci digënté ak mom ba ngeen yamo fet duñ ko nangu motax am fenen fu waxan ni ndax da ngeen len ragal kaxi fatikum anfusukum ni ngeen ragale sen nawli wala ni ngeen ragale sen bop ngeen dello ko biradirisin motax doom adama bu jende jaar Man itu dia. Mom lay dekkel nan sama jam ko ko lan sama jam la am sama jam sen mam sama mama ko jembo nan dama ko mom kartu kartu wax la wax da ep alama ci la nga xamni biradiri xam alama ci la nga xamni malakatam mom nako ay manam seen ndey jor buñ ko nangu law ñal len foom ko ñoom buñu nangu foom ñoom sawaa ñu yemo fi ci wërsege ñu bokku te yem ci kat buñ ko nangu dañuy lek ba defal jox jambi buñu bokku ak mom sax afa ya jado na ndax da ngeen di weddi bi ni ma fi lay ci xewal bu yalla wala bur yalla jaala defna aswajen ay jabar lakum yale min an fusukum ci sen bok motax jabar nawla la ndax min an fusukum yaay mom moy yow kana boy tan guddu ba ki nga xamni ñing ko jele ci yow boy tan nawla ba gis ki nga xamni ñing ko jele ci yow boy na nawla te lu meuna doon ganna bu de doom adam rek ja'ala lakum aswajan min anfusikum sen nawla la mata addi addi bani isa attakum man tardawna dinahu wa qulluhu fasawiduhu wa lakum kiruhu ibe ken dikal na len ko xam man ko xam tardawna buram ngeen dinem ak dukko may len ko jabar mo xam law be la ba tegg la ba rab la isa atakum man tardawna dinahu wa qulluhu fasawiduhu may len ko jabar walaw ja'ala lakum min anfusikum aswajan mana min anfusikum aswajan mawla la wa ja'ala fin yep jeweele lakum yalen min an min aswajikum yalla defal len ci seeni soxna banni na doom yu goor defal len wa afadatan ak sekk gannaaw ba doom yi amé awladul awlad warasakakum wursagal len min tayyibat yitte yalla neena lepp maalim ko defal afa yoyu non ndax da ngeen di gem dil batil ko nian ya muy xeram ya wa yakfuruna ngeen weddi bi ni ma fi lay ci xewum te ñom yakfuruna ngi weddi muy mubtada khabar bi ni ma fi lay ci xewul yalla wa yakfuruna ngi jaamu min doni la ci gannaaw deug la ci gannaaw yalla ma lo xani la yamliku momul rizqan wursad la ñeelen ñi jaamu ko amul dara momul ben wursad mina sama waatu ci asaman ci taw wala le momul ben wursad ci gantax ben xob gantax wala ben xot taw wax leen ma ci ko am ben xot taw ben ndoxu taw ak ben xobu ganja kum ngeen fi deg mu capitalé ba am ko am fu ngoy jëlé motax muni mala len ko lem rizqan min as-samawati wal ard shay'an tus wala satawna tamman yukat tayit dagn ko man dem mukk ñom xere ni dara lañu mëne fala talrimu bu len teral ci amsal misal yu bon yi lillahi ñal yalla la takallu lillahi asya inna la ni gudur yalla ya alam xamna wantum yen la taala mana xamul yen dara la rabba teralna la bu yalla masalan yalla neena ma ngi def misal abdan abjam mamlokan bu ñu mom la yaqdiru manul amul ala sayn dara woman dana yemat da nga xamni gor sa nga xamni rasaqna wa wursagal nañ ko rizqan wursat atana waragen minna mu bay ko ci min fo wato mom yeen fu muy joxe minu ci wursat we serem ci lu magu wa jaaram ak lu feñ hal yastawiyan hal yastawuna mana al abdu bil wat ak gor ci man la xet way yepp la top motax mun hal yastawuna ndax da ñu yemo la yalla neena alhamdulillah alhamdulillah mbolem xajjante billahi ñen na yalla alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi masida ñene cënti am bi yépp bobo ci gëna soor boko waxe sant nga yalla ci lim la defal ci wërsu sant nga yalla ci lim lay bëgga defal alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi masida bal ak serum la gëna bar ci ñam la yalla ñoo xamuñu dara ya dara be teraat man la bu yalla ma ci ram misal mu le bobu misal de raj leen ñaari way ahaduma kenn ci ñam ñaar ak tam dafa lu te dafa gudd rek lu la yaqdiru man ala sayn ci dara ci wax du degg tam ndax ñak degg de mo mag lu ba dafa musta degg wax motax motax lolo waral yëkëti loxo ci kabbaru armal su ko defé du degg waye mo xam ni dugg nañ ci gindi gi wote mom lu bebu kallum dafa lox allah mawla ci tim ko tekkale manul dara aynama yoju fu meuna jël la ya ci dugg ci bi xeyrin ayu ndax manul dara xali estewi ndax dana yam ak ruwa mom koku nga xamni manul dara ab kabu kundu toki wa man ak nga xamni yamuru be digle bil adri ci ngut lu ya man na wax wo wotu mu allah sirati mu ne ci yoon mustaqim batay digante yalla xiram ni wallahi ñen na yalla qaybu samawati kumpal asman wala leg li kumpal ci suuf wama amru saati den ndurum yowmal qiyam den ndurum atte ci waxtu ci sa ci yowmal qiyam ni ni gaaw ila kallamul basari ni ni na qawli mu bet aw huwa wala mom atte ba aqrab mo gëna gaaw mo gëna jëge xoolu mu bet dum la yeen inna la ni fi yalla qadirun man ala kulli shay'in fi lepp lepp pare ñepp dañu atté wu soga ñu wallahu bur yalla akhrajakum bu len fatte ni mo len genné won mo len rewli mo len genné min butuni ummatikum ci seen biiri ndey doon ge bam nek ci biiri ndey ñi la fay tedde len na deru seen tur bu jekke bu gudduga yalla won batiko yeeso ndang da de koy won bati mu jëm ci place ba ñuy guddo pour do am effet comme bokk be gëna 10 mu daal di jiital babbu loolu am ñu cëppeegu waaye ñoo ñi sonu seen mbay lu néew la ñu jiital babbi jiital babbi daal ne dar bu nee dar nag ne wereet ñu ni ñun lu ko fi war a naqari ndax nekku fi woon te xamul dara waaye kër goo xam ni ku dugg jooy mus di musiba xam ne jàmm ne wu ko kër goo xam ne ku dugg wu ko ku dugg rek yoo ko boo yoo ko wul doo doon kenn ndax tàkku na ku dugg rek yoo ko bu defee ñëpp di ree rek naan mucc na mucc na mucc na mucc na mucc na jigéen ñu naan rafet na de rafet na rafet na nangam nangam borom xam-xam yi nee ñu boobu nga juddoo ñëpp di ree yow ngay jooy fexeel ba bis booy dee ñëpp di jooy ngay ree bi nga juddoo ñëpp ngi ree ngay jooy fexeel ba bis booy dee ñëpp di jooy ngay ree wala dëkk jëm wala mu koy jëm na aadama baaki la baaki waaw mën naa sa xaw la ko yasxako ne suroora fasa li masjida am sako ne isa bakaw waaw si yow ñu mëw ci ka daa itam ne suroora waaw mu yàlla nag ni yebal naa sama benn jaam ci yéen teral leen ko yàlla daa di koy jox ñeent ne ko bis boo ko ñàkkee ma remplacé ko ñent jox ko yenn ndem ne ko lenn rek nga doon nàmp bi ñuy nekkee ci biir mooy busitu nguru ba reegal ba daan génn ko génnatul reegal boobee moom lay nàmp ci biir bi moo tax ku am ba du gis reegal dund keneen la yàlla remplacé ko ñaari leen bis boo seree mu ni amoon nga lenn ñàkk nga ko ma jox la ñaar léegi ñàkk nga ñaar naa la jox ñeent duñ ba ngi soowa ngi yàppa ngi soowa ngi yàpp ndoxo ngi jox naa la ñeent mu remplacé ñaar bis boo dee mu ni ñàkkoon nga benn ma jox la ñaar nga ñàkk ñaar ma jox la ñeent tey ñàkk la ñeent juróom ñett ngi ñu juróom ñetti bunti àjjana duggal fu la neex nee na wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum bu nee dar rek yuuxu ndax li muy jëkk a def mooy dégg dana dégg ba mu weer ak fukki fan wala ñaari weer soog a gis moo tax muy jiital samha soog teeteg wala saara wa jaala mu def sam a dégg ba ndax moo mag lakum ñeel leen wala saara ak gis ba wala ab ibata mu soog a def xalaat ya mu soog a def xol xol buy xalaat muy xol buy xalaat bu am njëriñ laa la kum bëgg rek taskuroona ngeen sant bu ngeen weddee àllam yaraw yi ndax da ngeen a gisul istifaamu taqarir gis yéen kay ila tayri jëm ca njanaaw ya musaxaraatin ya ñu tàggat fi jaww yi sànnaa yi mooy yi nekk ci diggante asamaan ak suuf fi jaww yi asamaan muy hawaawu mooy bay na samay walar li mooy fi air bi ñuy noyee di jaar air bi ñuy noyee di jaar 25% la ko yàlla di segg yàlla day jot ngelaw li segg ko 25% 25 yi la ñuy noyee puisque bu ko bàyyee ci 100 bi ku mu dugg ci say bakkan nga faat kenn du ko gis nag yaa ngay xool garab daleen ngay yëngatu waaye li koy yëngal anamu nanu ken tamewul ci kilaro di dundu nak ni halal kilaro di dundu ni bir di dundé ni nit di dundé ci lek nan non la ro di dundé ci air bu amone ci gond ben ci gond wala ben in ci gond wala ben gond rek ni ngi tudde ben waaw ben tier rek bo xamni gelawul ñun ñepp dañuy nit gelaw lolu le motax ci lay dund motax yalla ni jox na len ab dundu dundu xel dundu ro dundu yaram xel ci xam xam lay dund xel xam xam lay dundam xel xam xam lay dundam xel xam xam lay dundam mo yor le xam xam am na lay dundal xel ru def lu baxay dundam dund ci jakk ja wor weru tor def aw yu moy dundal ru e yaram nak mom fo gi xari yapp gassel ndox mu sedd mi moy dundé yaram bu yaram bi dundé lepp nak te xel ni dundul roobu dundul moy andi xawti hada mutawassum parce que pese bi rek lay tu legi dafa wara rek la mu dundal yaram bi bayu roobi mo dundalé yaram bi bayu roobi ab say say rek ngay mu gidon da ngay mu jox xaraw ko def ni ken xam mo dundale roobi bay yaram ni da ngay mu rub def ken waxu la nak do lek do nan do sang do sol yere yu bax di keur keur rek me nak def taxuta am yalla man nga sulli se du te yag ci yalla def du tax yag ci yalla waaw sanha wala sara wala qibta la lakum tasuna alam yara ila tayr musakharatin fi jawi sanay ngana yowule ma yum sukuna tayewulen illa allah allah wa rakala man tayewala rahman illa allah wala ila rahman mo tan ñaan ñaar kenn ko ci nek la xam la ci ni ila allah rahman ki mu nek la rahman waaw allah mo lay mëna te wala ila rahman rahman ismu allah al ahkam pir la rahman nena motax ma yumsikuhuna ila rahman ila rahman ma yumsikuhuna illa allah malaika mi rewle doomu adama bi rewle lenen lul doomu adama tur wewle la yore mom lay tikkat moy ties bi ñu yor chaque fois ni ties yi ñu yor bu nit de jibbu man tam ties bobu lay yor motax bo amé ku wara am doom te mu xaw ko sonal bo waxe ya rahman tukki yon tefli du ci ndox su ko nana rew insha allah du yag rek ni dub dub ci jamm dub ci jamm nak dub ci jamm tukki yon dub ci jamm nak nena ma yon sukuna illa allah mere katam di yalla ina laati ne fi man fi salika li khawmin yu'minun ñeel ñi nga xamne dañoo gëm ci ko ko wala dund ko yepp ben la wala bur yalla jaala def na lakum ñeel leen satanan dekkway min buyutukum ci seeni neek mawdi an taskununa fihi والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه دغال لي واخ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه من بيوتكم حمدوا سكنا سكنا دخلا وحملت دنسيج من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه دكواي بي نك داغين كو دافاري وجعل لكم من جلود الانعام نيبي لم يار يار فين لم يا يا تي لي دك سن لا بسكو منو دك فيت دا جام بن بور رك باي داف سات لال نكا بوكنا لي ديس سي نيبي ديس واو لي ديس سي نيبي لوك ديس نا دن لال بي سي بن بور بي نيت دوم ديس بن بي neebi genn yott bi ci laal bi nek ma def lu ci dess neebi mo nek ci keur bi neeyi ci dess ci keur bi dess na ak yenen keur yi nga dess nak min dilo di lana min ci deri xar deri bay deri nak deri gelem dañ ci daan defar buyotan ay neeg muy ay ay der kelle kal qiyam tastaghfuna yo xani bu ngeen de ci di ngeen koy lem yobale ko da ngeen koy wexlo yenu ko yawma sa'anakum sen bu su tukki lem sab neeg da di dem arab yi dañ ko daan defar der kelle bu der wa yawma iqamatukum ad bin saxe baña tukki wa min ajwaza tukki nafi kan mom la xar di am wa awbaraha wabar mom la gelen di am wa asariha kawar mom la bay di am kenn ko ci nek sa kawar bokku la sa kawar morom kenn ko ci nek sa mew bokku la sa mew morom ki mewam boko dencé de ñu ci nek farmace ki mewam boko dencé rañ beddelen mu nek beur ki mewam boko dencé rañ beddelen du soppé ki mewam boko dencé rañ beddelen mu defi sax mewam gëlem boko dencion loku mu yag yag du soppé lu way dedet mewam xar mewum xar boko dencé dafa nek farnace mewum nak boko dencé mu nek beur mewum bay boko dencé mu defi sax yalla neena wa asaha adwa albania asasan mu yire wa mataham tayyiban ila yinin ba senu dundu jeex wala bur yalla jala def na lakum ñeelen aha nima qalaqa ci lim bind ci neeg yi ak ci garab yi ak lim bind lepp a neena lolu mu bind neena wa ja'ala mu def lakum ñeelen min al jibal lim bind def na ci filalam def na ci ay ter dem uslim nga xamne dana len fegal tangoru gënt bi ker tabax be ker garab ge ker nil be ker nangam bi yeb feewal la ba yalla ko def ana nak na ben jarbat du bigen mu tang lol banu fek ben ker ni mu bëgg fa dede ben ker auto mu bëgg fa nap la auto yu reeyo borom waxe ba ñoo dakku lu ñu tok ci kër gi sonaw ko lu makala makala mu makala ni ma khalaqa dagnal ñu xamni bindu na ko fi lala da ngay xer kër yi yalla def lepp na pour xewalante wa jaalam ma def la ko ñeelen ak nanan ay ngun jamu tinin ko nit di dugg men na am xunti ak nanan minal jibal ci bajji wa jaalam ma def batay saradira ay mbugg la ko ñeelen taqikum bu bo xane di len di tegal al harat tangay gënt bi di len tegal al bard sad wa sarabil am bu bu tal taqikum di len di tegal basakum khex xamne bu len doore jass bu sar ma defal len ko yalla neena ka salikan nak non yittima lamatal ni ma to qawlan ci aduna alaykum ci yeen la la kum bëgg rek tefri mo nang len bëgg tefri mo nang len wëtal yalla seen tawla ngeen lank ngeen baye fi l'islam yo yonent ma sam xal dal fa inma alayka li wat yow al balagh mo jotal rek nasir abware lolo la war yaarifuna ñoom yaqiruna bi annaha min indihi yaarifuna xamna yimal limi yep ni ni ma la yaqiru yalla la tan nga baye ko ci ni bañ ko xamé ba nak suma top nak bañ ko xamé ba nak ñun kiruna ha ñu wedd ko nak am seeni bokkar yo ko soom la gëna bari ci ñoom kafiruna ay yefur la pour fatali ko yow mon nak asu bis buñu dekkale bis buñu yonne sayyidun aji fede min kulli ummatin ci bepp xet yi saddu muy fede te moy ci yowmal khiyam suma top la yu sen de sul digal li la ci ñeñ ñu xamne kafaro de fi den laj dara la ci dublu dañuy wedd wala hum de ñom ñu sekk bo na ken di len nangul ngant parce que ken di len laj bañuy lay bañuy nangu seen ngant lajumula ken ko ci nek lajumula lañ do badra nangul ngant way jara andam gis na la fi na gañu xamu salam way yefur nañ ñu xol al asaba safara ke ñu xamne ko la yu xofu defal wayefal safara anhu bañuy wayef anhu waccu len ko wala am den ñum ñum sere ñu do en mu ñen te safara neena boba isara wu ñu nan leen legi dal tuk ñu wala delo ñu aduna seen wax ci xam yoy wi jara andam gis na la fi na gañu xamne asrako bokkale nañ ndem di ñu fura kaw ñu seen way bokkale xala ñu ni ya rabana yo borom sun hawlay ñi ka fura kaw na ñoy mo doon bokkale mum lin la warona jaam mo ñu tak do mu la la ci ne mo ñi nga xamni ku na nekko non nad wa doon len jaam min doone ka balati fa al khay da di sanni al khawla moy tontu al khawla wax je ñoy tam ñu tontu ili yeen jëm ci ñam ñoy nga xamni ñoo doon topé nan mun ngeen doon jam ni innakum laka yeen kat la kasibona katch ngeen wa al khaw ñe daadi sanni nak salama nak jeblu ba nak salama marga wetal ga yalla illa fi yalla yow may sun kero ak ak ñoy yaxa jeblu ak ay ñak ngeer wa dal reer ma lepp lo xane ka no nak kon yaxtaru na den ko fokk bu seeni lammi xam nga ko ñu ñu dum le ci na ñinga xam mo ñinga xam ni kafaro wedd nañ wa saddo ñu fet an saddu lay baye fe diine yalla sidna nu don leen asaban dugal tokal asabu ci ko dugal dañu yewoo won dugal bi nga xam ni mom la teen bi yo ban leen ci dalul asaban gene dugal ibnu mas'ud neena aqaribun ay bout la yo xam ni seen ban ya dafa dayne tandar may guddu bima kana kitab balen nekkon yusuduna bi ya dine uskur fatli kulli ummatin asbis bunu yonne sayyidun aji fede fi kulli ummatin fi bepp xet fede fo xamni fi muy ak yonnem ci min an fi sen min baye ko ci sen bop ko mom nabi yoon wadi nanu dikke dikke ci yow yonnem ci yow muhammad sayyidan ngay fede ala hawla yusnit ni wa nasalna nu dadi wacce al kitab al qur'an motax wa nasalna nu wacce al kitab al qur'an alle ko ci yow al qur'an nak tibyanan da fay leral da fay biral li kundi se ñel lepp lepp ñu ñu tam ñu al qur'an tibyanan da waxu na kay fetu salat neena julli war na len waye waxu ñu nanu julle ñu wax ni len ko kay ma ataatu bi rasul fa qasu wa ma nawatu an tamtahu yonan tam nak ñu ngi koy defé rek defé len ko sallu kama ra'aytumuni usalli yermane la waye buñu won sallu julli len nimay julle waye waxul ni julli len nimay julle dafa ne sallo kama ra'aytu muni ni ngeen ma gisee rek may julle man na nam doon julle waye ni ko gisee waaw la ilu ni usali da ni ngeen di ma ligal da ni def na julli tiyaba ja reey motax mu jafé julli tiyaba ja reey motax mu jafé te jaji manena qad yusubu aridal insan ma amara sirata lirahman barna bu beggawé ñaari ngami doom adama te matru matul matal genn julli fur yalla julli yépp da koy sacc kep kepal kep kepal kep kepal sujud bala saw tata lal fof nga sujotat waaw wala ko bala sam di ga taxaw nga dem sa yon waaw yi nga ni def la am du wax ni ci jeneen li waaw wala tusam li khalf min la yati qadara salat muddat al ayat rayi mari tantum nena bul bul ci gannaaw ko lankal kilane kon ci tibiyanan bi mune mbire lu mu kayfiyatu salat sabanat na mune tibiyanan mune yonenti la len jox nam ko xetu ma ta kum rasul ba khusu ma na ko am kam tan yonenti mo na jox kay fi jalli wa wa jinadika sayyidan ala awla wa nasna ala al kitabat kidyan min kulli shay'in al quran faram ka ko lepp wa huddan li kulli shay'in tay ajub لكل شيء ورحمة لكل شيء تيمن لكل شيء وبشرى قد لن دغل نك الله دغل ن المسلمين نيال ني ويتال يالا ييب ان الله نجي بور يالا يامر ني دغل بال عدل تي ويتال يالا بال عدل تي دوب والانسان اغرفتل انسان مودي فراتي ان عبد الله كانك تراه كما في الحديث وإتاي في الخربة أجدخ ويجري نعلي لما خمني مودي حقا اهتماما به وينا نيبتري عن الفانساء كنجالو أقلو من ننجالو والمنكري أقلو عن السرية دفتو بان سرعيا من الكفر والمعاسي موي موي يلا والبغي أكتون إن الله يمر موتق إلماني نياردك فرلدي مجلك سن khutba ya yusukum waré nalen ko yalla la lakum bëgg rek ta sakkarona ngeen waru motam mudeen ko waré wa awfu matalalen bi adillahi ci wala rew yalla minal bayyi sinjaayante wal iman ak ngeen izaatum dem wala rente ngeen wala tanqudu mulen firi ay maana ngiñ la baada tawkidha gannaaw bam degeere baada tawsiikha giñ nangam na do ko def giñante na do na japp na la japp na ni wala japp ngeen giñu ni yaay man ma yow ci aw xet ak xet waxat jaltum ngeen def law bo yalla qabilan muy sédé wala rewa te mat nako alay tum ci yeen ina la nako bur yalla ya la ma xamna ma taf alona la ngeen def muy tahaddud wala takunu bu len nek mu diko ci naaji ndaw so xamni musan ecc ba ngon rek mu firi ko jaar ko fam ko jaaran tiakati ko bamu yegg wala takunu ku def la won kallati naka ko xamni na ala firina an kasam ak firi muy masdaru mana yi qatlaha kuttum la ah min bari quwwatin gannaaw ba kecc la degeere bam nek fokke de nga mu firi ko ak firi bu len def non takka isona dafa asaf alifu istifam ba mom la asaf bayyi fi da taqison muy atataqison ndax mbir mom da ngeen di jappe seen ngi yoyu ay manakum seen ngi yi daxalan ngëntu maay dox daxalan duggu ay rek bo xane bi li ngay def dang ko meuna def da nga am fo jaar ba def ko moy lu wara ko tudde dal ngëntu da nga am buntu bo jaar ba def ko motax mu ne daxalam motax muy firi lu bon daxalam ab dugway baynakum seen digënté ndax gis nga ni rek li anna takuna ndax gis nga ni an takuna bu nekkat nana ay gi andi li anala li an takuna ngir bu nekkat lay wax ummatu mboro mi nga xamni mom nga gis liye mom mboro mom arba ño gëna bari lay alal arba ño gëna ton arba ño gëna bari nit min ummatu ci mboro mi nga nekkon nga dadi xacc da nga jebul won nga jege fa ci fenen marku yesu ko han marku yesu wa min an nas man yahabbulillahi ala arsin aha ni ñoy ci yonante bi bu ñu jebulo jur bi jur tol yi nangu martan bi ni jar bona fi bu dox ñu continue bu jur gi de nak tol yi manke ñu wacc ko nañu ci benen serigne ñu yak ko lolu ci serigne bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu seug ndaw djibou dama ko takke batay sama dara doxal dama ko wacc inna yabluukum darna xamna ñu ngi ngar inna yabluukum deug deug lu mën den nakko allah bur yalla sama da yaay nak neena yow mu ñak wërseuk ba takku ko amul wërseuk yow rek yaay mu wërseuk ndaw ci yow la inna yabluukullah bi ci li nga xamne mom la len yalla diggal ci la damiri bi delu wala yu bay na ngir na leral lakum ñe len yowal qiyamati ma kuntum la ngeen nekkon tax talibuna don wote fi ci la ngeen don wote ci aduna wala sa don tam neexon na allah bu yalla la jaalakum mu def len ummatan khair way di don di ben ken du gën ken ñepp di borom diine yeufur du am wa yalla neena lolu neexum wala kun lu ne yulli di dana reeral man yi sa ko neex wayadi mu jubal man yi sa ko neex ci toba rek mom yalla wala tus aluna dana ñu leen laaj nek yowmal qiyam laajum taw takkit boylo amma kuntum la ngeen nekkon tamalana du ko def wala ta taxo mu bam tu bu leen jappé ay manakum seen ngiñ daxalan dug dug fenen daxalan ak xarfaay daxalan munt baynakum seen digeunte kon fa tafiru dana rucc khadamun deggu ba'da subutina ganna bam saxé wa ta soxo da ngeen mos so ëlëk so am gol ga bima sabtum la ngeen fegu an sabilillahi bayiko baña dugg nak ci yoon yalla wala kum ñen len asabun dugal asimun murri fil akhirati wala tasturu bu len wéccéku bi adillahi wala rew yalla samanan lu len neexale samanan da gis kenen kula jox lopp la la kale joxon samanan aduna khalilan bu neew wala rew yalla wala rent ñen ba pare jaay nga ko ba pare mu tek ko ne la ma dem ko ñew nga gis lepp lim la feewon nga jaay ko gannaaw mu ñew nga lay ah lepp ci la sama nan khalilan ah ta jaay nga ko bam fay la innama indallah la nga xamni nek na fa yalla ci yool ko mom khairun mo gën lapp ñaleen in kuntum dem nek leen taala mo na di xam ma indakum la nek fi yeen lu mu meena doon lu ngeen ko naw naw naw yeen saddu day jeex wa ma indallahi la nek fa yalla lu ngeen ko xeb xeb xeb baaxin aju def la lu jeex wala ya gisena ngeen na fi la ci na gañu xamni sabaro dañu mu ci matal wala re adrewu seen yool lum leen di fee di enseignement lu gën a rafet la nga xam kaanoo nekkoon nañu yaamala na doon ko muñ doon ko def. yàlla nee na li xew daal mooy man koo xam ne am na jëf na saaleen ay yiw ñu ngi càkk yéen góor a ko def ayoon saa wala jigéen a ko def waaye woowu moom mu dellu ci man nga woowu moom ki ko def moo xam góor la moo xam jigéen la moomi nañu ku bëgg yàlla la. wala nu yenn dama ne ko dundal ayatan ab dund taybatan bu neex lool nee na hiya moom aljannati waqila fi dunya ñi ni bu dee ci àdduna alxinaatu doylu la ndax xinaatu moo di jannatu doyna dunya doylu mooy àjjanay àdduna doylu àjjanay àdduna ngoo doyloo nga li nga am ba xoolatoo dara mu doylo sëkk da yonente ni alxinaatu maalun laa yenfaddu fuqlee kontaram fuqlee kontaram ñeenti jawhara dafa ne ci doomu aadama bu ci nekk dafa am lu koy yàq moo di xel xel xel xam nga lu koy yàq xam nga luy yàq xel ci boppam xel li mu for li koy yàq moo di kañaan kañaan xel kañaan na ko yàq moo benn jawhar bi mooy xel kerta nag fokkalee ko yàq